po co bić o drugim tak samotnym, może tylko śnić. Gdzieś inne serce też nie ma dokąd iść, nie ma po co bić, zbyt nieufne by szczęśliwym być. Serce pić będzie to płyty, dopóki nuty sypią się w szaskale wykuty, serce me kieruj mnie. Podpowiadaj kiedy śpię, kiedy mocno bijesz, wtedy wiem. Co nie zawsze patrzysz, pościsz, uczysz cierpliwości. To na złości upuść, kiedy nie ma po co bić, nie ma po co żyć, bo nie pękła delikatna niż nadziei. EBP i czas, żale skrócić, jak najszybciej powrócić. Los po to pisze nieznaną ciszę, bym mógł się uczyć i nie wrócić tam, gdzie nie chcą, nie robić to, co zechcą. Ile potrzeba słów znów, by nie zbudzić złych snów, czekać na cud. To nie takie proste, potknąć się tak łatwo, zostać zaspalonym mostem, serce nie wie. Gdy twe serce nie wie, nie ma dokąd iść, nie ma po co bić o drugim tak samotnym, może tylko śnić. Gdzieś inne serce też nie ma dokąd iść, nie ma po co bić, zbyt nieufne by szczęśliwym być. Pytam, czemu moje serce nie ufa i ciągle pyta, czy to prawda, czy to dla niego da z nieba gwiazda. Ciągle szuka echa minionych dni. Powiedz mu ta tak, niech uwierzy jak powiedziałaś mi. Zmięknij, mówię mu, nie chcę piersi nosić lodu, jak zerwany ze snu i chyba z głodu. Podobno serce nie boi się, masz nesztę, bo do przodu rwie. To wszystko może się zdać, to właśnie nie tylko. Gdzie i kiedy pytam, los za słowa chwytam. Za długo czekam i zwlekam, za długo już. Któż odpowie na mój sercu, no któż? Któż odpowie memu sercu, no któż? Gdy twe serce nie wie, nie ma dokąd iść, nie ma po co bić o drugim tak samotnym, może tylko śnić. Gdzieś inne serce też nie ma dokąd iść, nie ma po co bić, zbyt nieufne by szczęśliwym być. Gdy twe serce nie wie, nie ma dokąd iść, nie ma po co bić o drugim tak samotnym, może tylko śnić. Gdzieś inne serce też nie ma dokąd iść, nie ma po co bić, zbyt nieufne by szczęśliwym by. O drugim tak samotnym, może tylko śnić. Gdzieś inne serce też nie ma dokąd iść, nie ma po co bić, zbyt nieufne być.